w którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 18:00. Czas na najważniejsze informacje. Mają je dla Państwa Jolanta Pawlak i Filip Jarek. A w nim minister rolnictwa w Trójce o nielegalnym uboju chorych krów. Poszukiwania sprawców alarmów bombowych u polityków PiS i PO. I pielgrzymka papieża do Emiratów w oczach ekspertów. Inspektorzy z Brukseli sprawdzają ubojnie w Polsce po tym, jak reporterzy TVN ujawnili procedur uboju chorych krów w rzeźnie, do której do tego dochodziło, w Ostrowi Mazowieckiej zamknięto. Służby polskie sprawdzają też, jak doszło do tego, że odpowiednimi pieczątkami posługiwano się bez wiedzy lekarza weterynarii. Zdaniem gościa Pulsu Trójki, ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, do takiej sytuacji doprowadzili oszuści. Minister mówił też o innym aspekcie tej sprawy, związanym z ujawnieniem tych informacji. Ale dla mnie jest ważniejsze to, co się wydarzyło później, czyli cała narracja, która mówi o tym, że chore mięso z chorych krów, ba, w domyśle padlina zapewne nawet gdzieś tam trafiła, no nie wolno kłamać. Pourazowe, które mogą nie wstać, na przykład po porodzie, to nie są zwierzęta w sensie definicji chore, których mięso byłoby nafaszerowane antybiotykami, miałoby jakieś, nie wiem, ropnie, czy byłoby chore. To mięso pod pewnymi warunkami może nadawać się do spożycia. Kontrola brukselskich urzędników w ubojniach w Polsce będzie trwać do piątku. Policja szuka sprawców fałszywych alarmów bombowych wywoływanych w biurze Platformy Obywatelskiej w Lublinie i w biurze senatorskim Marka Martynowskiego z PiS w Płocku. Oba budynki przeszukano i niczego nie znaleziono. Policjanci szukają teraz autora lub autorów. Tego z Legionowa już złapano. To 12-latek. Chłopak zadzwonił z telefonu komórkowego do jednego z krakowskich hoteli, mówiąc, że jest tam bomba. Chwilę później taki sam telefon, tylko w języku angielskim, odebrał pracownik jednego z zakopiańskich hoteli. Oba obiekty sprawdzili policyjni pirotechnicy z psem tropiącym. Śledztwo wykazało, że oba telefony wykonał 12-latek z Legionowa, mówi Anna Zbroja z Zespołu Prasowego Małopolskiej Policji. Właśnie on pod nieuwagę jednego z rodziców zabrał telefon komórkowy i zadzwonił do hoteli, informując, że w środku jest ładunek wybuchowy. W tym przypadku sprawa nieletniego trafi do sądu rodzinnego i tam będzie dalej rozstrzygana. A zgodnie z prawem za fałszywe powiadomienie o zagrożeniu grozi do 8 lat za kratami lub zwrot kosztów związanych z akcją policji. Pieniądze popłyną do samorządów na organizację stołówek i miejsc posiłków w szkołach. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Chodzi o realizację trzeciego modułu programu Posiłek w szkole i w domu. Wsparcie trafi m.in. do publicznych szkół podstawowych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a także ośrodków socjoterapii. Do 15 kwietnia szkoła występuje do samorządu, samorząd do 30 kwietnia do Urzędu Wojewódzkiego, do końca maja Urząd Wojewódzki podejmuje decyzję, do końca czerwca trafiają pieniądze do samorządów, przede wszystkim do szkół. Wakacje to dobry moment na remonty i zakupy. Mówi minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Program Posiłek w szkole i w domu realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpi program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. 19 unijnych krajów, w tym Polska, uznało Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Mieszkańcy Wenezueli chcą odejścia komunistycznego dyktatora Nicolasa Maduro, który zrujnował ten bogaty w ropę kraj. Jesteśmy w grupie 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, które to zrobiły. Liczyliśmy, że dojdzie do poparcia przez Unię Europejską. No te główne państwa, które tam mają interesy, przede wszystkim Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy, no my jesteśmy z nimi. Zdecydowana większość państw członkowskich Unii Europejskiej zajęła takie stanowisko. Myślę, że te, które się wahają, biorą pod uwagę też kontekst tej polityki rosyjskiej. Dwa tygodnie temu po kolejnych protestach lider opozycji Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Polityka uznały Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Łacińskiej. Później zrobiły to kraje Unii Europejskiej. Papież wrócił z trzydniowej pielgrzymki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Była to pierwsza wizyta papieska na Półwyspie Arabskim. O jej efektach Piotr Kowalczuk. Watykaniści podkreślają, że najważniejszym owocem pielgrzymki było podpisanie wspólnej deklaracji przez papieża i wielkiego imama meczetu Al-Azhar Ahmada Al-Taiba, który jest największym autorytetem religijnym sunnickiego islamu. Ich zdaniem to kamień milowy w relacjach chrześcijaństwa z islamem. Dokument Ludzkie Braterstwo dla pokoju w świecie i współżycia zdecydowanie potępia używanie imienia Boga i religii dla usprawiedliwienia terroru, zabójstw i prześladowań. Opowiada się za wolnością wyznania i odrzuca zmuszanie ludzi do przyjmowania określonej religii i kultury.

sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes, and the neon blue sky. Oh, I need a summer bike. By tak nie chciał, prawda, proszę Państwa, zasnąć dzisiaj przy takiej pogodzie i obudzić się dopiero w lipcu. Pani Lidia Zrojewa i pan Rafał Skwizna, Państwo otrzymują od nas płyty tego dnia, gratulujemy. A ja nie powiedziałem wcześniej, że mamy dwie płyty tego dnia, że teraz też można otrzymać 71335, no jeśli lubią Państwo zespół Bejrut Gallipoli. Płyta tego dnia numer 2 od poniedziałku do piątku w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz nagranie tytułowe. Be spared for sorrow. płyta Gallipoli zespołu Beirut dla pani Marzanny z Gdańska i pana Marcina z Masłowa. Gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Prawie 16 minut po 18. W miejscowości Krasnodęby Stary w gminie Aleksandrów Łódzki w budynku grożącym zawaleniem mieszka starsze małżeństwo. Połowa dachu już runęła, ale para za nic nie chce się wyprowadzić. I nie można ich do tego zmusić, mówi pracownica aleksandrowskiej pomocy społecznej Anna Koszlaga-Wachowska. Sąd określił to, że po prostu nie ma podstaw na to, żeby siłą państwa... A jak się coś komuś stanie, jak się ludzie zginą pod tym dachem, to co wtedy? No mówię, no w państwie polskim nie ma czegoś takiego, że odbieramy prawo. Panie Kazimierzu, dlaczego pan nie chce na chwilę się chociaż wyprowadzić, żebyście mieli tu bezpiecznie? Czy za chwilę ten dach się zawali wam na głowę? Ten dach tam się nigdy nie zawali. Tam są takie belki olbrzymie, bo tutaj była obora i dlatego się zawaliło. A tam jest zdrowe jak nic. Podobno jest mieszkanie i możecie mieszkać w Łodzi. To nie jest... Nie chce się mówić. Najlepiej jak człowiek mieszka sam, tak? No ale nie w takich warunkach, proszę pana. Przeżyjemy to troszkę. Ja to jeszcze mam maszyny, ciągnik. Jak ja bym stąd poszedł, to tu moment wszystko rozkradnę. Naprawdę, z ręką na ale może pan zginąć z żoną pod tym dachem. Już mi teraz nie zależy, mam 80 lat. Karolewski Jarosław, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Zgierz. W tej sprawie została wydana decyzja administracyjna o zakazie użytkowania tego obiektu. Tak naprawdę ci ludzie mają nakaz wyprowadzki z tego miejsca z uwagi na zagrożenie, jakie tam występuje. Natomiast no, nadzór budowlany niestety nie ma narzędzi do tego, żeby tych ludzi przymusić do tego, żeby ten obowiązek wykonali. Co najwyżej możemy skierować kolejne pismo o nałożeniu grzywny. Jeżeli ktoś ma taką świadomość, że woli żyć na krawędzi przepaści, no to ja już go nie jestem w stanie bardziej przekonać, no, do tego, żeby zadbał o własne zdrowie i życie. Nie wiem, może policja powinna podjechać i tych ludzi stamtąd wyprowadzić. No tutaj to wszystko jest mokre, proszę pana. O, niech pan zobaczy, jakie to są belki. No ale tu wszystko przesiąka, nie widzi pan? Czy ten sufit może runąć za chwilę? No proszę pana, tu naprawdę... Ja jestem, naprawdę może dojść do tragedii. Ja jestem przez to wszystko chory, naprawdę. Postaram się gdzieś tutaj blisko znaleźć jakąś chałupkę, żeby pójść na to. Bo tam nie mogę, jak panu mówię, to by mi rozkradli wszystko. No rozkradli, ale nie widzi pan, że za chwilę to się wszystko zawali i zginiecie tutaj? Nie zginiemy. Ludzie tak naprawdę mają miejsce, gdzie się wyprowadzić, przynajmniej na ten czas zagrożenia, a nie chcą tego zrobić. Więc wie pan, no to już są sytuacje, które no, mogą budzić lekkie zdenerwowanie. Córka pani Jadwiga. Ja już bardzo dużo próbowałam zrobić w grudniu, bo w grudniu już stwierdziłam, że i tak nie mają pieniędzy, i tak nie mają, to poprosiliśmy takiego znajomego, mamy pana, który tam robi dachy i mówię, najwyżej takim najtańszym sumptem zrobimy ten dach, no żeby już nie leciało im na głowę, tak? Ale niestety mój tatuś odzwonił, że on jednak na razie nie będzie idziemy tego robić, ponieważ on nie jest takiego kształtu dachu. Czy pani rodzice mają swoje mieszkanie w Łodzi? Mają. Mają mieszkanie, za które zresztą komorne płaci moja córka. No ale niestety też się nie chcą tam przeprowadzić. A po ostatniej sytuacji, kiedy już powiedziałam, że trudno, już nawet nie będę się liczyła ich zdaniem, tylko zrobię ten dach bez zgody, to powiedział, że najlepiej, żebym tutaj nie przyjeżdżała i się nie wtrącała. A z mieszkańcami domu grożącemu zawaleniem rozmawiał Piotr Krzysztofiak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 18. Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn. Baby, but when I'm up close, it's too late to turn back. Well, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. Child again, back on my tiptoes, oh, watch me shoot by my own will. I'm here for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. We're just like a book. I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the good. It's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the bird. I do ostatniej nutki. Tu trójka, 18:22. Zapraszamy do trójki. Jeśli komuś tęskno do wiosny, to warto już teraz odwiedzić Kraków na Sikorniku w pobliżu Kopca Kościuszki. Nawet zimą można cieszyć się takim właśnie wiosennym śpiewem ptaków. Ustawiono tam specjalne ławki w kształcie szyszek, które ułatwiają słuchanie. Teraz mamy okres zimowy, więc te dźwięki, które słyszymy, to głównie są to sikorki. Barbara Kazimirowicz z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, koordynatorka projektu Muzyczna Łąka. A z takich jakby najciekawszych ptaszków, które możemy tutaj zaobserwować, to jest kowalik. Fajną rzeczą jest to, że kowalik chodzi jako jedyny w Europie głową w dół. Więc możemy też czekać na kowalika, a ponieważ znajdujemy się na skraju lasu, na pewno usłyszymy derkacza nocą, a sikornik słynie z tego, więc jakby wieczorową porą ktoś chciał odwiedzić naszą polanę, usłyszy sowy. Jakby mieć bardzo dużo szczęścia, to można usłyszeć dzięcioła. Większość terenów, które dookoła nas są dziko porośnięte lasem, to są tereny byłe rolnicze. Piotr Kępf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Przestało rolnictwo na tym terenie być opłacalne i dzięki temu możemy delektować się tą oazą natury w ścisłym centrum miasta. Często pani tutaj przychodzi, żeby słuchać ptaków? Bardzo często, no my przychodzimy tak spacerowo. Cały czas się zatrzymuję, słucham natury, ale ptaki rzeczywiście pięknie śpiewają. Potwierdzam, zgadzam się. Mogę powiedzieć, że 2 lata temu byłem w Kanadzie, zwiedziłem tam kilka parków narodowych i tam w ogóle ptaki nie śpiewały. Czyli to trzeba odwiedzić tutaj sikornik w Krakowie, żeby posłuchać. Tak jest. Jeśli ktoś chce posłuchać ptaków, to sikornik polecam jak najbardziej. Często chodzimy, a dawno nas nie było, jesteśmy zaskoczeni takimi urządzeniami różnymi. Tutaj są ławki, które mają pomóc w słuchaniu ptasiej muzyki, a, podobno. To nie wiedziałem. W kapsułach znajdują się siedziska. Można grupowo przyjść na koncert. To meble zrobione z drewna, które jest w różnych miejscach Krakowa z różnych przyczyn usuwane. Mówimy tutaj najczęściej albo o schorowanych drzewach, albo mówimy tutaj o wywrotach po burzach. Wykorzystujemy... A co z akustyką tutaj wewnątrz? Mówił pan, że można sobie te klepki dostroić. Tak, zależy od tego, co chcielibyśmy usłyszeć. Czasem ptaki pojawiają się gdzieś za naszymi plecami. Klepki są ruchome. Trochę przypomina to szyszki. Takie łuski szyszek, gdzie możemy odchylić pewne, tak żeby usłyszeć dźwięki ptaków, które znajdują się na przykład za nami. Ptaki mają to do siebie, że uwielbiają grać swoje koncerty w tych miejscach, w których one mają na to ochotę. W związku z tym jest to ruchome na konstrukcji stalowej, tak żeby można było dostroić się i posłuchać z obu stron tą muzykę, którą możemy tutaj usłyszeć. O, posłuchać sobie takiego śpiewu ptaków, zwłaszcza teraz, 5 lutego, sam środek zimy właściwie. Ale na wiosnę ta ptasia polana ma podobno wyglądać jeszcze piękniej. Ma się tam pojawić kwietna łąka, ma zostać zasiana. To dopiero będzie pięknie, będzie co posłuchać, no i będzie na co popatrzeć. Tak troszeczkę nas rozmarzyła, prawda? Teresa Gut z Polskiego Radia Kraków. Bardzo dziękujemy. W trójce już teraz TLC i Wodospady. If any time is there.

Dobry wieczór. Śpieszę naszym słuchaczom wyjaśnić, dlaczego ośmieliłem się powiedzieć po raz ostatni. No bo wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj, siedzący tutaj naprzeciwko mnie, z dniem 6 lutego został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa prokuratorii generalnej RP. Panie ministrze, panie prezesie przyszły, już od jutra. Rozmawialiśmy na korytarzu troszkę o tej prokuratorii i doszliśmy do wniosku wspólnie, że to jest instytucja no, mało znana w przestrzeni publicznej. Mało znana, ale wykonująca bardzo ważną rolę. Na pewno duże wsparcie takie dla resortów i podmiotów publicznych, na przykład prowadzących inwestycje infrastrukturalne, więc rola rzeczywiście może taka niezauważalna, ale bardzo ważna, co zresztą mogę tak też osobiście powiedzieć, troszkę też jakby jest zgodne z taką moją naturą i charakterem, gdzie ta taka praca, że tak powiem, z tyłu wspierająca inne podmioty mi bardzo odpowiada. No i oczywiście nie mylimy prokuratorii generalnej z prokuraturą generalną. No tak, to są oczywiście dwie odrębne instytucje. Bo prokuratoria zapewnia ochronę prawną interesów RP, w tym Skarbu Państwa. To zapytam tak, czy przed panem... Przede wszystkim gratuluję. Dziękuję od bardzo. Tego powinienem zacząć. Dziękuję. Zapytam tak, czy przed panem takie wyzwania, jak na przykład pozwanie Skarbu Państwa za smog, czy restytucja mienia pożydowskiego. Jest pan na to przygotowany, na taką walkę? No, przede wszystkim prokuratoria jest jako bardzo profesjonalny podmiot przygotowany do tego typu spraw, więc mam nadzieję, że tak powiem, wkomponuje się dobrze w instytucje, w ludzi, którzy tam pracują, wysoko wykwalifikowani prawnicy i zresztą ja znam też prokuratorię z różnych takich prac i działań też w ramach ministerstwa, ponieważ i przy paru projektach legislacyjnych współpracowaliśmy z prokuratorią, też przy kwestiach związanych na przykład z wykonywaniem zamówień publicznych też tutaj mieliśmy często kontakt, więc no to jest bardzo, że tak powiem, wysoko wyspecjalizowana instytucja. Dużo pan pewnie na ten temat myślał. Co pan wniesie do nowego, świeżego do prokuratorii generalnej? No, przede wszystkim chciałem wnieść takie też spojrzenie od strony właśnie tych podmiotów obsługiwanych przez prokuratorię, tak, czyli właśnie od strony podmiotów administracyjnych, których parę lat spędziłem i też taką perspektywę właśnie od strony potrzeb ministerstw, czy urzędów centralnych, czy na przykład takich podmiotów jak GDKiA, czy PLK. Też perspektywa właśnie tych podmiotów, które mają być przez prokuratorię wspierane. No dobrze, życzymy powodzenia w takim razie. Dziękuję. Przejdźmy do naszego głównego tematu, bo jeszcze w roli wiceministra przedsiębiorczości chciałbym z panem porozmawiać na temat tak zwanej prostej spółki akcyjnej. Łatwiejsze założenie, prowadzenie, likwidacja spółki to główne założenia właśnie nowelizacji kodeksu spółek handlowych, nad którą nowelizacją tą debatował dzisiaj rząd. Zmiany przygotowało właśnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Co to takiego? Co to za twór? Prosta spółka akcyjna. Tak, to, że to się dla mnie tak troszkę symboliczne, ponieważ przyjęcie przez Radę Ministrów prostej spółki akcyjnej oznacza, że domykamy pakiet 100 zmian dla firm, który jeszcze był ogłoszony przez pana premiera Morawieckiego w 2016 roku. Zamykamy? No, domykamy w tym sensie, że jest to ostatni element, który z zapowiedzi został do realizacji i dzisiaj Rada Ministrów ten projekt przyjęła. Ale też z opóźnieniem, bo to już miało wejść w życie w tym roku, prawda? Opóźnienie, znaczy, no, zawsze człowiek chce, żeby te projekty wchodziły jak najszybciej w życie, natomiast my też tutaj przeprowadziliśmy ten proces tworzenia tego projektu w taki sposób bardzo konsultacyjny i partycypacyjny, ponieważ współpracowaliśmy ze środowiskiem naukowym i takim praktycznym, ale też z samymi startupowcami, tak jak to można powiedzieć. No dobrze, główne cechy nowej spółki, prostej spółki akcyjnej. Główne cechy pan redaktor właśnie powiedział, tak? Czyli właśnie, że było łatwo założyć, prowadzić i też w prosty sposób zlikwidować. Dlaczego? Bo jeżeli w biznesie generalnie tak, oczywiście w przybliżeniu powiemy, że zdecydowana większość przedsięwzięć biznesowych wychodzi i w sensie sukcesu, o tyle szacuje się, że w przypadku startupów 1 na 10 tylko wypala, więc jakby to od zaczęcia zaczynając od końca, czyli kończenia, likwidowania takiej działalności, jest bardzo ważne, żeby można było to w sposób sprawny przeprowadzić. Założenie i prowadzenie też próbujemy dostosować właśnie tym projektem do potrzeb właśnie podmiotów, które nie mają na starcie dużego kapitału. Wystarczy jeden złoty. Tak, bo to jest jakby tak, przychodząc do takich kwestii bardzo finansowych, tak, to jest symboliczna ta złotówka, żeby firmę założyć, ale to, co jest ważniejsze, to to, że jako wkład na akcję, czyli w zamian za usługi, w zamian za wniesioną pracę, w zamian za pomysł, można objąć akcję. Mhm. I mało tego, można objąć akcje tak zwane założycielskie, które też pozwolą utrzymać inwentorom kontrolę w takim podmiocie, bo to też czasami się zdarza, że ludzie, którzy startupy zakładają, są na koniec ofiarami swojego sukcesu, jeśli mogę tak troszeczkę upraszczając powiedzieć, bo na początku zawsze ta, powiedzmy, wycena tego pomysłu na samym początku jest zawsze niższa niż ten potencjał, który ona może osiągnąć. Więc paradoksalnie, jeżeli na wczesnym etapie wchodzi inwestor finansowy, często on tą kontrolę przejmuje, więc jakby tutaj też chodzi o to, żeby inwentorzy mogli polscy przedsiębiorcy taką kontrolę utrzymać przez czas spółki. Czy można założyć takie, zaryzykować takim stwierdzeniem, że prosta spółka akcyjna łączy cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej? Można. Można, ponieważ to, co inwestorzy finansowi podkreślają, że dla nich ważne, żeby oni wolą, żeby spółka akcyjna była tym podmiotem czy obiektem do finansowania, do którego oni wchodzą finansowo, bo to jest najczystsza postać taka spółki kapitałowej, bo spółka za ona jest dla klasycznego biznesu najczęściej dostosowana, ona łączy jeszcze trochę cech ze spółką osobową, natomiast inwestorzy finansowi nam mówią, my spółki akcyjne najbardziej preferujemy, natomiast spółka akcyjna jest dzisiaj, to którą mamy, jest dosyć skomplikowana i droga w prowadzeniu, ale też nie można tego bardzo ruszyć, ponieważ tutaj jesteśmy ograniczeni regulacjami europejskimi. Podczas pracy nad prostą spółką akcyjną pojawił się taki główny zarzut, że jest ona w ogóle niepotrzebna, bo wystarczy tylko nieco zmienić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawa byłaby załatwiona. Oczywiście my się nad tym zastanawialiśmy dużo, bo też przecież nie jest tak, że urzędnik sobie wymyśla robotę po to, żeby się bardziej napracować. Natomiast, więc też oczywiście rozważaliśmy wariant spółki z o.o., natomiast przede wszystkim oznaczałoby to eksperyment na żywym organizmie i zmiany, na przykład tak jak my proponujemy, żeby nie było kapitału zakładowego, tylko kapitał akcyjny, tak? No to powodowałoby konieczność dostosowania najpopularniejszej dzisiaj formy spółki kapitałowej, czy w ogóle spółki, jaką jest spółka z o.o., ponad 400 tysięcy podmiotów, dostosowania się do nowych regulacji. A spółki za dzisiaj w obrocie gospodarczym to nie są często wielkie firmy, tylko też nieduże podmioty prowadzące, tak jak powiedziałem, klasyczny biznes i nie ma powodu, żeby im nakazywać rewolucję w funkcjonowaniu. Czy nie boi się pan, że sprawdzą się przewidywania Związku Banków Polskich, który to związek twierdzi, że taka spółka, prosta spółka akcyjna będzie miała niską wiarygodność i nie pozyska finansowania na odpowiednim poziomie? Rozmawialiśmy zarówno z inwestorami, jak i inwentorami i te opinie tego nie potwierdzają, bo startupy szukają finansowania wśród inwestorów zewnętrznych, niekoniecznie w kredytowaniu przez banki. I tutaj liczy się przede wszystkim ten pomysł i kapitał intelektualny, który są w stanie zaproponować inwestorowi finansowemu i ten wehikuł, który tutaj tworzymy, jest pozytywnie oceniany właśnie przez inwestorów. Przed nami proces legislacyjny, spółka może pojawić się, że tak powiem, w przestrzeni w marcu przyszłego roku. Tak, ponieważ tam też jest potrzeba dostosowania Krajowego Rejestru Sądowego do kwestii chociażby elektronicznej rejestracji, dlatego ten czas tak jest w ten sposób określony. Naszym gościem w programie był dzisiaj jeszcze wiceminister przedsiębiorczości i technologii, a od jutra prezes Prokuratorii Generalnej RP. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. ZD@polskieradio.pl. Pan Tomasz przypomniał, bardzo dziękuję panie Tomku, że trzyma pan rękę na pulsie, że to nagranie pojawiło się dokładnie 5 lutego 1990 roku, to 29 lat temu. right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Silence, 16 minut przed 19. Reportaż w Trójce. Marek Rybiec przebiegł w 2018 roku 4 pustynie, każdą na innym kontynencie. Nie chodziło mu wyłącznie o pokonanie własnej słabości. Chciał też zebrać środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla hospicjum onkologicznego Świętego Krzysztofa w Warszawie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Lepiej żyć. Zapraszam Panią teraz na taką małą wycieczkę. Chciałabym pokazać, jak wygląda nasze hospicjum i czym ono naprawdę jest, bo nie jest tym, czym sporo ludzi sobie wyobraża, że jest. Przekroczenie naszego progu sprawia, że każdy jakby oddycha z ulgą i mówi, Boże, nie wyobrażałam sobie, że tak może być w hospicjum. Te odgłosy, które słychać, to są odgłosy codziennego życia. Skończył się obiad. Pacjenci zaczynają swój tak zwany czas wolny, bo już jest po toaletach, po obchodach. To jest dom. Tutaj w każdym z tych pomieszczeń staramy się, żeby to było takie miejsce, jakim chciałoby się widzieć swój dom. W 2018 roku przebiegłem 4 pustynie. To jest pustynia Namib w Namibii, pustynia Gobi w Mongolii, pustynia Atacama w Chile i Antarktyda, czy też Antarktyka. Łącznie około 1000 kilometrów. Sukces biegowy nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc bardzo wielu ludzi. Szczególnie, że w moim przypadku było to powiązane z akcją charytatywną. Chcieliśmy, żeby po 2018 roku, czyli po zdobyciu Grand Slama, po przebiegnięciu 4 pustyń, zostało coś więcej niż te piękne medale. Medale z Four Deserts są absolutnie najpiękniejsze, jakie widziałem, jakie mam, ale chodziło o to, żeby było coś więcej. Ja już od lat współpracowałem z koalicją Prezesi Wolontariuszy, gdzie podejmowaliśmy różnego rodzaju działania charytatywne. Z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Akademii Rozwoju i Filantropii, która również stała właśnie za koalicją Prezesi Wolontariuszy, stwierdziliśmy, że warto to wszystko połączyć i pokazać, że można tego typu przedsięwzięcia łączyć z akcjami charytatywnymi. W marcu w siedzibie Hospicjum Warszawskiego zawiązaliśmy fundusz, który się nazywa Podwójne Wyzwania. Jak sama nazwa mówi, chodzi o łączenie przedsięwzięć sportowych, ale nie tylko, z jakimiś celami charytatywnymi. I naszym celem jest wspieranie organizacji społecznych, które robią naprawdę fantastyczne rzeczy, ale są w trudnej sytuacji. I my związaliśmy się z Fundacją Hospicjum Onkologicznym Świętego Krzysztofa w Warszawie, na warszawskim Ursynowie. I konkretnie moim celem, czy naszym celem było zebranie 100 000 zł na wyposażenie kliniki leczenia bólu tejże fundacji onkologicznej. Cztery pustynie, które przebiegł Marek, to jest właśnie ten cel, który on sobie ustanowił. To się musiało zadziać, żeby zebrać całość tych pieniędzy, które potrzebujemy na wyposażenie naszej przychodni. Przychodnia już działa, tylko chcemy ją doposażyć, wyposażyć w specjalistyczny sprzęt, który pomaga w sposób zabiegowy ten ból leczyć, ale jest dostępna dla wszystkich. Te biegi odbywają się właśnie w różnych miejscach, bo to są ekstremalne miejsca na ziemi, no bo jeżeli chodzi o Namibię, to mówimy o miejscu, które jest najcieplejsze. Gobi to jest najwieczniejsze miejsce na ziemi, czyli pustynia, która jest najwieczniejsza. Atacama najbardziej sucha, Antarktyda, no to wiadomo, to są bieguny zimna. Każdy bieg charakteryzuje się ekstremum z zupełnie innej części. Suma przebiegnięta w ciągu roku to jest właśnie Four Deserts. Pierwszym biegiem była Namibia i tutaj pierwsze 2-3 dni biegniemy wzdłuż wybrzeża oceanu, więc było trochę chłodniej, było około 30 stopni, ale była bryza od morza i to było naprawdę całkiem w porządku. Natomiast później, jak już na ostatnie dni weszliśmy do interioru, no to tak naprawdę zderzyliśmy się już z takim gorącem Afryki. I najdłuższa trasa, czyli właśnie 80 km, tak zwany long stage, zawsze każdy z tych biegów ma przynajmniej jeden taki dłuższy etap, no to rozgrywało się przy temperaturze 50 stopni i w moim przypadku to było 17 godzin. Po Namibii była Gobi. Gobi była absolutnie przepięknym biegiem, bardziej górskim niż pustynnym. Podczas takiego biegu, gdzie codziennie mamy od 40 do 80 km z plecakiem, w bardzo trudnych warunkach, albo w upale, albo w deszczu, albo w zimnie, to nie jest tak, że mamy jeden czy dwa kryzysy. Te kryzysy zdarzają się cały czas. Z tych dwóch biegów, właśnie Namibia i Gobi, duży problem miałem na Gobi, dlatego że na drugim etapie, pod koniec drugiego etapu, złapałem kontuzję stawu skokowego w lewej nodze. Ta lewa noga spucha mi niesamowicie. To po prostu była taka duża bania. Ja unikałem lekarza, bo wiedziałem, że jak pójdę do lekarza, to lekarz mnie może wycofać z dalszego uczestnictwa. Znalazłem sposób na to, żeby pomimo ogromnego bólu przebiec do końca ten bieg. Oczywiście to było wszystko jakimś kosztem. Znaczy koszt był taki, że miałem jeden wielki stan zapalny. Po powrocie do Warszawy w 3 tygodnie na kulach i prawdopodobnie brak możliwości uczestnictwa w kolejnym biegu, czyli w Atakamie, która wiedziałem, że jest biegiem przepięknym, ale jednocześnie najtrudniejszym. Po tych 3 tygodniach na kulach trafiłem do fantastycznego rehabilitanta, który w dosłownie kilku zabiegach potrafił tą moją nogę doprowadzić do takiego stanu, że byłem w stanie normalnie funkcjonować na Atakamie. Przebiegłem całą Atakamę, pomimo tego, że pomiędzy Gobi i Atakamą moje łączne treningi to było 47 km, czyli tak naprawdę tyle, ile potem na Atakamie biegałem w ciągu jednego dnia. To budzi szacunek, dlatego że to jest niewiarygodne przedsięwzięcie z perspektywy takiej sportowej, w ogóle wytrzymałości zdrowotnej. I wydaje mi się, że dodawanie tego celu społecznego to być może czasami też pomaga w przezwyciężeniu tych trudności, że biegnie się nie tylko dla siebie, ale też i dla innych. Mama jest tutaj niecały tydzień. Z naszych obserwacji jest bardzo dobrze. Mama jest zadbana. Bardzo cenimy sobie, że jest rehabilitacja. Pani rehabilitantka nawet nam pokazała, jak możemy jeszcze wspomagać działania. Lekarz jest bardzo komunikatywny. Poinformował nas o pewnych dolegliwościach, które zostały wykryte i dodatkowo antybiotykiem leczone. No więc tu rzeczywiście wyjątkowy stosunek do chorych, pełen ciepła, empatii. Z tego, co dotychczas zaobserwowałyśmy, to takie wyjątkowe miejsce, nieporównywalne z żadnym innym. Przychodzę tutaj jako z serca, czując, że coś od siebie. Uważam, że człowiek właściwie jest tym, ile może się z kimś podzielić innym, jakąś cząstką serca. No jest to takie specyficzne miejsce, gdzie można ludziom pomóc. Chociaż odrobinkę. Dla kogoś wydaje się to właściwie nieznaczące, ale nawet słowo drobne, podać picia, pobyć chwilkę z kimś, jest to dużo. Dla nas zdrowych, chodzących, wydaje się, że to jest nic, a to jest jednak. Także staram się chociaż drobną cząstkę jakoś od siebie dać komuś. Atacama. Ten bieg rozgrywa się jako jedyny zresztą z tych czterech. Rozgrywa się na wysokości od 3,5 tysiąca do 2,5 tysiąca. Specjalnie pierwszy obóz jest właśnie na 3,5 tysiąca metrów, a później się schodzi do 2,5 tysiąca metrów. Ja pierwsze dwa dni naprawdę cierpiałem i o mało co to był jedyny moment, kiedy naprawdę byłem bliski w rezygnacji z biegu, bo po prostu nie potrafiłem funkcjonować. Potworne bóle głowy, które prowadziły do tego, że nie byłem w stanie pić, nie byłem w stanie jeść, chciało mi się cały czas wymiotować, no to było zupełnie poza mną. Ale to była jedna trudność. Pozostałe trudności wynikały z tego, że Atacama była bardzo gorąca. 50 stopni było każdego dnia od godziny 9 aż do zachodu słońca, więc było bardzo, bardzo gorąco. I trzecim powodem, dla którego Atacama była bardzo trudna, to było podłoże. Tutaj potrafiły być odcinki po 40-50 km, gdzie cały odcinek był bardzo trudny. Miałem duży problem przez te pierwsze dwa dni z wysokością. Tak naprawdę zgrzeszyłbym, gdybym narzekał na nogi. Nogi zachowały się fantastycznie na Atacamie. Antarktyda to w ogóle była inna bajka. Samo bieganie na Antarktydzie było niesamowite, dlatego że z jednej strony cały czas biegaliśmy w śniegu mniej więcej po kolana. To bieganie też jest zupełnie inne, bo tam ze względu na szczeliny, ze względu na zagrożenie lawinami nie można wytyczyć trasy 250 km, więc biegaliśmy na określony czas, czyli to było 5 dni biegowych w określonym czasie. Biegaliśmy tak naprawdę w kółko. Moja motywacja była taka, okej, jesteś w jednym z najpiękniejszych miejsc na Ziemi, bo rzeczywiście tak było. Jak wbiegniesz na górę, to będziesz miał właśnie ten widok już w pełnej okazałości. Właśnie w ten dzień udało mi się wbiec na szczyt tej góry 35 razy, łącznie przebiegając 47 czy 48 kilometrów, czyli zdecydowanie więcej niż maraton. Wyzwanie dla Marka, bo wychodził z własnej strefy komfortu i myślę, że to było duże wyzwanie. I tak samo postrzegam codzienność naszych pacjentów w hospicjum, czyli przeżywanie reszty swojego życia w jakości. I jedni, i drudzy, i on musieli przełamać bariery, przełamać swoje słabości, żeby być w miejscu, w którym się znaleźli. Te dwie rzeczy się tak cudownie łączą i Marek to doskonale rozumie. Niesamowity pomysł i energia sporej grupy ludzi zebrana w jednym miejscu. Z tego, co dotychczas zaobserwowałyśmy, to takie wyjątkowe miejsce, nieporównywalne z żadnym innym. Także jesteśmy pozytywnie zaskoczone. Jasno, kolorowo, wystrój wnętrz właśnie nieszpitalny, domowy, ciepła kolorystyka, wszystko pogodne, mnóstwo drobiazgów, które zazwyczaj w domach mamy kwiaty, choineczki jeszcze stoją. No, miejsce, które nie wywołuje lęku, tylko właśnie poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Chcieliśmy też pokazać, że hospicjum to nie jest miejsce, do którego ludzie przychodzą umierać, bo tak wszyscy myślimy. Takie jest spojrzenie na hospicjum. Hospicjum to jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą piękniej żyć. Przez 2018 rok udało nam się zebrać to 100 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 110 tysięcy złotych. Pieniądze zostały już przekazane do hospicjum. Zbiórka na www.podwójnewyzwanie.com jest cały czas otwarta, więc bardzo serdecznie zapraszam do wsparcia naszej akcji. Generalnie chcieliśmy pokazać całą tą akcją, że można robić rzeczy naprawdę fajne, sportowe, artystyczne. Bardzo namawiam do tego, żeby tego typu rzeczy robić również w swoim życiu, czyli właśnie łączyć podejmowanie różnego rodzaju wyzwań z akcjami charytatywnymi. Ten rok to był okres poznania fantastycznych ludzi, którzy pomogli mi osiągnąć to moje marzenie. Przebiec cztery pustynie po 250 km, zdobyć te medale, zebrać pieniądze na hospicjum, właśnie otworzyć w głowie te drzwi z napisem, że wszystko jest możliwe. U